والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. اللہ تعالی بشارت ذکر کی مومنان و مسلمانان و مہاجرین تا چی چا دا اللہ تعالی پلا رکی ہجرت کرے دے او بیا پر غلار دا ہجرت کی یا دا دشمنان دلاس شہید چی او یا پا خپل مرگ بانی مر شی اللہ تبارک تعالی فرمائی زبر تروزی در کوم او ستا زندگی دا بہترین ہے. والذین هاجروا کسان چی ہجرت کرے دے دا دی تفصیل مخ کے ولی شوی دے سلویخ کالا مخکی با جنت سلویخ کالا مخکی با مهاجرین جنت تزی ننور خلکونه ملائک به ودرې په د جنت په دروازو کې ملائک ودرې چې تاسو حساب ورکړی دی کنه دی ورکړی هغه به توې زموږ سره پاسپورت او ویزه شته دی مونږه هجرت کړو د الله تعالی په لار کې خپل کور کړم پرې خو نو مونږ چې مخکی جنت ته راغلنو چا چې څومره هجرت کړی په هجرت کې د کور نه څومره لري وته اگر مقدار بن وی اللہ تعالی د جہنم نه لري وسات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام د غی مرګری یا مهاجرین یا انصار نو هجرت او نصرت دا یو شرعی اصطلاح ده مسلمانان لبکار دي چې د عام کی ولذین هاجرا کسان چې هجرت کړي په سبیل الله فلار د الله تعالی کی مخ کی تاسو ما ده د تفسیرون په حوالہ باندې بار بار ویل په سبیل الله نه مراد ل اقامت دینه د الله تعالی د دین د الله تعالی د دین د اقامت د پاره د الله تعالی د دین د نافذولو د پاره هجرت وکي اسنه چې مهاجر شوه دی بس وي مزي مری بس د سر د سوري زم شوه دی او زره غرنون او دغه سره پوجانو پولیس نه د پامن شوه باندې بس نور چې اوسه ضرورت نشته ری بس ځان لکارو کسب دی تجارتونه دی دکانداریان دی کورونه دی او دغه سې جیدادونه دی بس دغه کاروبار نه لري بلکی ولذین هاجروا فی سبیل الله کسان چې هجرت کړي ل اقامت دینه فی سبیل الله د الله تعالی د دین د قیام د پاره هجرت اصل کې د مقدمه لري د jihad د پاره په خپل ځای کې په خپل علاقه کې څوک یې غوې jihad نشي کولای وې دا می کور دی دا می کلی دی دا می بچی دی او دا می چیرې خاندان دی د غم خادی ده و غیره و غیره خو کله چې هجرت وکینو دغه ټول غمونه د سر نه لاندې شي نو چې سر نه دغه مونږ لاندې شول نو دښمن ته متوجه شه دا نه چې هجرت یو کون بس بیا او پروتي ولذین هاجر کسان چې هجرت کړي په سبیل الله د الله تعالی د دین لپاره د الله تعالی د دین د قیام لپاره ثم قتلوا او بیا او جلې شې دی او ماتې امړ شي په خپل مرګ باندې لیرزقنهم الله رزقا حسنا خامخه روزي ورکړي الله تعالی دی ته روزي خوسته یا یو قولم بسرین دار چې مراد درینا روزي د دنیا ته مراد ده بے کڑا و روزی با اللہ تعالی دیو تا ورکی بے کڑا و روزی او دا یقینی خبر ده مخ کی تاسو تماویلیو معارف القرآن کی مفتی شفیرم ترالی لکلی دی دا مهاجرین دا پارج کم لوزون دی دا لوزون بلکل برحق دی او دا رشتیا دی خلیکن دا اللہ تعالی پا وعدو بانی کامل ایمان او عقیده پکار ده دویم قولم پسرین داره تفسیر جلالین وی مراد درین رزق دا برزخت مراد ده او رزق دا جنت درین مراد ده لیرزقنهم الله خام خاروزی ورکی اللہ تعالی دیو تا اللہ تعالی با دیو تا روزی ورکی رزقا حسنا اگر روزی خیستا چا اگر روزی اگر جنت روزی لیا اللہ تعالی با تدا ورکی و این اللہ لہو خیر الرازقین او یقینا اللہ تعالی خام خاور روزی ورکی اون کرن لیدخلن نو مدخلن یرزو نو خام خا داخل بکی دیو دراب مدخلن زیر داخل وزو تا یرزو نو چی دیو بخوخی آگی لرا مراد داری نسده جنت تا بی اللہ تعالی داخل کی تفسیر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ خپل تفسیر کی وی لیدخلنهم خامخا داخل بکی دیو لرا مدخلن اغزیر داخل دو تا یردو نو چی دیو بخوخی آگی لرا و هو الجنہ لذین مراد چی جنت دی چی جنت تلار شنو سوک بین خوخی و این اللہ لعلیم او یقینا اللہ تعالی پویا دی مفسرین لیکری دی و ان الله لعلیم بنیاتهم الله تعالی د مهاجرینو په نیتونو باندې پوی دی چې زبا هجرت کوم نه سره پاره وکوم حلیم الله تعالی صبرناک دی عن عقابهم مهاجرین ته الله تعالی زر سزا نه ورکي ځکه دا هجرت چیرې دا ډیر زیات نه کوي او ډیر زیات بهترین عمل دی ذالیکا دغه مخ کې چې راکم بیان شو دغه زیره یقیني دی ذالیکا تفسیر سمرقندی دغه لیکری دی ذالیکا ما وصفنا من صفت اهل الجنت و اهل النار فهو كذلك فقد تم الكلام بس دا دغه سیده لکه څنګه چې بیان شو بس دې باندې خبر خلاص شو تفسیر سمرقندی ذالک دغه زیر دغه مخ کې چې بیان شو دا یقیني دي د جنتیانو لپاره جنت دی، جهنميانو لپاره جهنم دی. مسویدا خبره بالکل یقیني ده، وسدا پوره شولا. ومن عاقب بمثل ما عوقب، وسدا چې جدا خبره ده. ومن عاقب او چا چې بدل واغستا بمثل ما عوقب به، په شان دغه چې د تکلیف پر کله شه، ثم بغي عليه او بیا زنه مقرش بده باندې، لین سرنه الله، خامخ امداد بکې الله تعالی د سره. ان الله لعفون، یقین الله تعالی معافی کوون کې، غفور بخنه کوون کې. نو دی آیت کې الله تعالی بشارت دنیوی ذکر کړ، حاصل دار تابانی چې چا ظلم جاته کړی دی، نو دا غینه ته بدل واخله په قتال په سبیل الله سره، او بیا په تابانی ظلم وکړل شو، د خپل وطن نه وستل شو. ثم بغي عليه، مفسرین لیکلي په دې کې اشاره شو چې الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق، تابانی چا ظلم جاته او کړ، غینه انتقام واغسته، او بیا ته خپل کړی او د علاقینه وشړلې. لین سرنه الله، خامخ امداد بکې الله تعالی دغه سره. ان الله لعفو، یقین الله تعالی معافی کوون کړي، غفور بخنه کوون کړي. الله تعالی برته معافی وکړي، الله تعالی برته بخنه وکړي، او الله تعالی بر سره امداد کړي د مهاجرینو سره د امداد کولو. لوز الله تعالی کړي، لین سرنه الله، الله تعالی بر سره امداد کړي. ذالک بان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و ان الله سمیع بصیر. وس دی اتون کہ اللہ تعالی علت بیانی زغر پر، اللہ تعالی قدرت لري چې مهاجرین سره الله تعالی امداد وکي. دی آیات کہ اللہ تعالی اولنی علت تغیر پر بیانی، ذالک دا مدد کول د الله تعالی په دی وجوانی دی. بیان الله یولج اللیل فی النهار، یقینا الله تعالی ورن نواسی شپې در په ورځ کې، و یولج النهار ورن نواسی ورځ در په نهاري په شپې کې. د دې مخ کې تفصیل ویل شوی، کله الله تعالی د ورځ یو حساب په شپه کې داخله کی، نو شپه وګد شي او ورځ لنډ شي. کله الله تعالی د شپې یو حساب په ورځ کې ور داخل کینو، ورځ وګد شي او شپه لنډ شي. و ان الله سمیع بصیر، او الله تعالی هر څه اوري. و ان الله سمیع دعاء المؤمنین، الله تعالی اوري دعا د مؤمنانو. بصیر لدن کې دغه په حالات باندې، ذالک بان الله هو الحق، دا دویم علت الله تعالی بیانې. الله تعالی د مهاجرینو سره امداد ولیکي، ذالک دا په دی وجبانې، دا امداد د الله تعالی په دی وجبانې دی. بان الله هو الحق، چې یقینا بندگی د الله تعالی حق ده. و ان ما يدعون من دوني، او هغه بندگی چې او بندگی کول دا هغه چا چې دی دیو تر مدد شوی من دوني سوا د الله تعالی نه، هو الباطل، بندگی د غیر الله هغه باطل ده. ذالک بان الله هو الحق. ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی، یعنی لا تنبغي العباده الا له، د دې سمانه نو تاسو ما مراد د سی وکړه، ترجمه مې تر سی وکړه. ذالک دا امداد الله تعالی د مهاجرینو سره په دی وجره. بیان الله، یقینا الله تعالی هو الحق، بندگی د الله تعالی حق ده، بندگی د الله تعالی حق ده. لا تنبغي العباده الا له، مناسب نه ده بندگی کول د الله تعالی نه علاوه د بل چا لپاره. و ان ما يدعون من دونه، او بندگی کول دا چا چې دی و تر مدد شوی من دونه سوا د الله تعالی نه، هو الباطل، هغه ختمیدون کړه. تفسیر جلالین لیکلی دی، هو الباطل هو الزائل، دا غیر الله بندگی چې لري ختمیږي، هغه معبود چې لري پاغه باندې مرګ راځي هغه ختمیږي. و ان الله هو العلی الكبير، او یقینا الله تعالی العلی او چت ذات دی، الکبیر لوی ذات دی، الله تعالی او چت ذات دی او ډیر لوی ذات دی. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره، ان الله لطيف خبير. دلائل عقلیه بیانې کی په مسله توحید الله تعالی باندې، دې کې اولنې دلیل ذکر کی، حاصل لري دا دی، الله تعالی هغه ذات دی چې ربر طرف نه باران نه وري، پاغه باندې زمکه چری شنه شي، الله تعالی داسې قدرت واره دی. الم تر آیتونه ګوري، ان الله یقین الله تعالی انزل من السماء ماء را وري د بر طرف نه وبا، فتصبح الارض نشی سبا لزمکه مخضره تکشنه، نشپی باران شي، ته سبا درا پاتینو دا د زمکه چری دا بل شندګی ښکاری. ان الله لطیف، یقینا الله تعالی لطیف مهربان دی، خبیر خبردار دی. له ما پی سماوات و ما فی الارض، بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې، دا د زمکه او د اسمانونو اختیار دا الله تعالی سره دی. له ما پی سماوات، خاص الله تعالی په اختیار کړی هغه څه په اسمانونو کې او ما فی الارض او هغه څه په زمکه کې. و ان الله له هو الغنی الحمید، او یقینا الله تعالی له هو الغنی او غبی حاجت الحمید صالح شوی دی. الغنی عن عباده، تفسیر جلالین نکری دی، الله تعالی به حاجت لري د خپل بندگانو نه، خپل بندگانو ته د الله تعالی حاجت نشته. او الحمید، حمید دو معنی دی، الحمید الله تعالی استایل شوی دی، کدا بندگان د الله تعالی ستاینه نه کوي، د الله تعالی حمدونه نه وای، الله تعالی بیا هم ستایل شي ذات دی. دوی معنا تفسیر جلالین دوی معنا کړی ده، الحمید لی اولیائه، الله غنی الله تعالی به حاجت لري، الحمید الله تعالی ستاینه کوونکی لري اولیائه، د خپل نیکانو بندگانو ستاینه کوي، حمید په معنا د ستاینه کوونکی سره ده. نو الحمید لی اولیائه او یا الحمید په معنا د ستایل شوی، نو که څوک د الله تعالی ستاینه نه کوي نو الله تعالی چیرې هغه ستایل شوی ذات ده. ملائکه دا الله تعالی ستاینه کړی ده، کانو بوټ د الله تعالی ستاینه کړی ده.